Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, geçen haftadan bıraktığımız konudan devam edeceğiz inşallah. Fatiha-i Şerife'nin tefsiriyle alakalı olarak. Estaizu billahi iyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Bir ders, ancak sana ibadet ederiz. Ayet-i Kerimesinin cümlesindeki ihlas manasını beyan ettik. Ondan sonra bir ders, istihanenin, Allah-u Teala Hazretlerinden yardım istemenin önemi ve ancak ondan yardım istenmek gerektiği hakkında geçen hafta dersimizi tamam ettik. Şimdi, geçen haftadan bu haftaya aktardığımız, bıraktığımız, havale ettiğimiz konuya geldik ki o da nedir? Acaba hasta bir insan doktora ne olur bana yardım et derse, efendim, veya bir insan sıkıştığı, maddi yönden sıkışmış bir insan gidip birinden bir yardım isterse, borç ister veya sadaka ister, maune yardım ister geçim temini için, elinden tutmasını ister vesaire konularda yardım istemenin ancak senden yardım isteriz cümle-i celilesiyle çelişip çelişmediği, çatışıp çatışmadığı noktasında bazı önemli dini bilgileri size aktarmayı münasip gördük ki akıllarınızda bazı gizli sualler kalmasın. Acaba Allah'tan başkasından yardım istemek anlamına mı geliyor? Fatiha-i Şerife'deki İyyâke nestaîn cümlesini mi bozuyor? Şeklinde bir yanlış anlayışa sebebiyet vermesin. Bir de tabii günümüzde bir takım akımlar var, cereyanlar var. Bu cereyanlar biliyorsunuz sakıncalı. Efendim değişik mezhep görüşleri, değişik akımlar. Bunlar da ortalığı karıştırmak için bir takım insanlar hoca kılığında da olabiliyor bunlar. Hakikaten hoca da olabiliyorlar bunları. Memleketimize maalesef dışarıdan ithal görüşler olarak geçmiş büyüklerimizden bize miras kalmayan Osmanlı ecdadımızdan olsun, onların takip ettiği selefi salihin geçmiş kıymetli büyüklerimizden olsun bize intikal etmeyen bazı yanlış görüşleri maalesef bu yakın zaman içerisinde yaymaya başladılar. Halk da bunlardan etkilenmeye başladı. Bunlar tabii her şeye şirk diyorlar. İnsanları hemen kafirlikle itham ediyorlar. En zor bir iş. Ehl-i sünnete göre bir insana kafir demek kadar zor bir hüküm yoktur. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Sami Hazretleri buyuruyor. Fakat kâlel ulema, alimler buyurdular ki levvücide fî meseletin tis'atun ve tis'ûne vecen yûcibu tekfîra ve vecun vâhidun yenfîh. يَنْبَغِي تَصْحِيحُ هَذَا الْوَجِبَ اللّٰى يَحْكُمَ بِالْكُفْرِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَعَلَمْ وَكَلِمَةُ وَحْكَمْ. Alimler buyurdular ki diyor Ehl-i Sünnet uleması ki İmam-ı Rabbani Ehl-i Sünnet itikadında müçtehit zirve bir isim. Bir meselede insanı kafir edecek, insanın kafir olduğuna hükmettirecek 99 yön bulunsa fakat bir yön de varsa ki o yön kurtarıyorsa, o insanı kafir denmemesi yönünde bir imkan sağlıyorsa, insan o 99 yöne değil de o bir vece, bir yöne bakmalı, onu doğru kabul etmeli ve o kişinin kafir olduğuna hükmetmemelidir. Bu nasıl olur? Tabii, şimdi bir insan içki içmekle kafir olmuyor. Kumar oynamakla kafir olmuyor. Zina etmekle kafir olmuyor. Adam öldürmekle de kafir olmuyor. Bunlar kebair günahlardır. Çok büyük günahlardır ama ancak bunları helal kabul ederse, bunlar normaldir, yasak değildir derse kafir oluyor. Bunun gibi birçok mesele var. Ama şimdi bakıyorsunuz insanlara, görüyor musun diyor işte efendim bu zina diyor gavur adam. Şimdi sen nasıl gavur diyorsun zina etmekle adam kafir olur mu? Veyahut diyor, görüyor musun sarhoşu diyor, zındığı diyor, gavuru, dinsiz, kitapsız diyor. Sarhoşa zındık denir mi yani? Zındık dinsiz demektir. Dinsiz, kitapsız denebilir mi? Belki imanı senden benden kuvvetlidir ama nefsinin esiri olmuştur, o günaha düşmüş olabilir. Şimdi dolayısıyla bir insan bir meselede 99 tane insanın kafir denilmesine sebep olacak tutanak bulsa ama bir efendim noktadan da yok ya bu adam imanlıdır baksana pişmanlık gösteriyor. Keşke yapmasaydım diyor. Allah beni kurtarsın diyor mesela. Şu laflar bile o adamın imanlı olduğuna delalet eder. O yaptığı işten razı olmadığına delalet eder. Mesela sen işte Allah beni kurtarsın lafından yola çıkıp da ya adam kurtulmak istiyor Allah hidayet versin diyecek yerde. Efendim adam işte zehir zıkkım yiyor içiyor her günahı yapıyor hiç bana mısın demiyor hiç, efendim bu adam belli ki bunları helal kabul ediyor. E nereden biliyorsun helal kabul ediyor canım? E helal kabul etmese bu kadar rahat işler mi? E bunlar senin varsayımın kardeşim. Bunlar senin varsayımın. Nice insanlar içi kanı ağlayarak günaha düşüyor. İstemeyerek günaha düşüyor. Ha tabii nefsi isteyerek ama ruhu istemeyerek. İnsanda bir nefis var, bir ruh var, bir kalp var. İnsanda çatışmalar var, insanın içerisinde cihatlar var. Nefis diyor yap, kalp diyor yapma, akıl diyor yapma, ruh diyor yapma. E nefisle şeytan bu yandan yap diyor, süslüyor, yaldızlıyor vesaire. İçerisindeki nedenler, dışarısındaki etkenler. Allah Teala'nın da takdiri, efendim insanın günaha düşmesi de mukadderattır. Ama hiçbir zaman bir günah işlemekle insana kafir denmez meselesinden gidiyoruz. Şimdi ehli sünnetin görüşü buyken bu adamlar çıkıyorlar. Efendim birisi gitmiş Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri şerifini ziyaret etmiş. Ellerini kaldırmış dua ederken hemen geliyor adama. Diyor ki sen diyor niye Eyüp Sultan ölmüş diyor ellerini açtın burada diyor şirke düştün gavur oldun diyor. Ya kardeşim gavurluk bu kadar ucuz mu? Bir insana gavur demek bu kadar ucuz mu? Beş vakit namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, zekat veren, ehli sünnet vel cemaat bir Müslüman, Eyüp Sultan da ellerini kaldırmış diye gavur olur mu ya? Yok efendim diyor sen diyor oruç babadan bir şey istedin diyor kafir oldun. Allah Allah. Niye kafir olsun ya? Yok efendim diyor sakalı şerifi öptün diyor sen şirk. Efendim diyor hırka-i şerifi ziyaret ettin gavur oldun diyor ya. Allah Allah. Allah'tan başkasına taptın diyor. Ya hırka-i şerifi öpmekte şirkle ne alakası var kardeşim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sağ olsa biz onun elini öpmeyecek miyiz ya? Adamın elini öpmekle kendileri kendi krallarının Suudi Arabistan'da elini değil her yerini yalıyorlar. Alnından öpüyorlar, omzundan öpüyorlar, 40 yerinden yapış yapış öpüyorlar. Ona bir şey olmuyor. Adam geliyor Kabe'nin taşını öpüyor. Adama geliyor diyor ki gavur oldun ya niye öpüyorsun Kabe'nin taşını diyor. E sen kralın başını öptün de gavur olmuyorsun. Ben Kabe'nin taşını öpünce niye gavur oluyorum canım? Saçmalığa lüzum yok. Çelişkiye lüzum yok. Kendi yaptıkları işleri başkaları yaptığı zaman da insanları küfürle itham etmenin manası yok. E sen karını öpüyorsun sabaha kadar şimdi. Şeriatta ayıp yok öpebilirsin helal olsun canım. Gavur mu oluyorsun yani? Ya bir insan bir insanı öpmekle gavur mu olur canım? Eğer helalıysa mahremi ise sevap da olur. Ama haram bir insanı öpüyorsa tabii, haram bir şehvetle öpmekse yabancı bir insanı haram olur. Ama yine de kafir olmaz. Günaha girer. Şimdi sen Resulullah'ın sakalını öpmeye nasıl şirk dersin? Hırka-i şerifini ziyarete nasıl şirk dersin? Neymiş efendim? Alimin elini öpüyor diye veyahut bir velinin elini öpüyor, Allah dostunun elini öpüyor diye. Bir görsen ya bunlar diyor buna tapıyor diyor. Ya kim kime tapıyor kardeşim bu millet bu kadar cahil mi ya? Bu millet bu kadar cahil mi ya? Bu ehli sünnet vel cemaat ümmetim dalalete toplaşmaz buyuruyor. Biz siz mi Müslümansınız? Sizin kafanızdakilere bakarsanız dünyada birkaç milyon kişi kalırsınız. Dünyada 1,5 milyar Müslüman var. 1,5 milyar. Sizin Vehhabi kafasında, Selefi kafasında bu köhnemiş zihniyetlerde 1-2 milyon, 3 milyon insan ya çıkar ya çıkmaz ya. O zaman 1 milyar Müslüman gavur mu oluyor canım? Allah'tan başkasına diyor yardım istemeyeceksin. E ne oldu? Sen diyor Resulullah'a şefaat ya Resulullah dedin gavur oldun diyor. Niye gavur olacağım Resulullah'tan şefaat istersem? Allah'tan başkasından istedin diyor. Ya Allah'tan başkasından istedim ama Allah'ın verdiğini istedim ya. Peygamberime şefaat hakkı verdim buyuruyor Allah-u Teala. Yeşfe'u yevmel kıyameti selahat. Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. El enbiya sümmel ulema sümmel şühedâ. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. Bu hakkı ben veremem ki. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ biizni. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez Zürâetel Kürsi'de. Peki Allah izin verirse ve la eşfe'une illa men irtada. Benim razı olmadığıma melekler bile şefaat edemez buyuruyor Allahu Teala. Demek ki Allah'ın izniyle, Allahu Teala'nın müsaadesiyle. Ma min şefi'in illa min ba'di izni. Ancak onun izninden sonra şefaatçi vardır diyor. E sen diyorsun ki şefaatçi yoktur. Allahu Teala diyor ki benim iznimle şefaatçi vardır. Sen niye her şeyi tersinden anlıyorsun ki? Zaten Allahu Teala'nın Allahu Teala'da şefaat diye bir şey olmaz ki. Şefaat aracılık demektir. Allahu Teala kime aracılık yapacak? Allahu Teala'dan üstte bir makam yok ki Allah aracılık yapsın canım. Madem şefaat diye bir müessese var, bu da aracılık müessesesidir. Peygamber araya giriyor, alimler devreye giriyor, şehitler vasıta oluyor. Vesile oluyor. Vasıtalık başka, vesilelik başka, aracılık başka. Men yeşfa şefaaten haseneten yekullu nasibun minha. Kur'an buyuruyor Nisa suresinde. Kim güzel bir aracılıkla devreye girerse diyor, ona ondan da sevabından nasip veririm Allah. Bir insan bir insana yardım edebilir, destek olabilir, elinden tutabilir, şefaat edebilir, aracı olabilir, bir işini daha yukarıki bir makama iletebilir. Resulullah ile aramızda bile sallallahu aleyhi ve sellem aracılarımız var. Mürşitlerimiz var, alimlerimiz var, velilerimiz var, meşayihimiz var. Bunlar aramızda olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle de irtibatımız zayıf olur. Dolayısıyla sen Allah'ın açtığı müesseseleri nasıl kapatıyorsun canım? Allah-u Teala'nın tanıdığı hakları nasıl reddediyorsun? Ancak senden yardım isteriz diye tutturmuşlar. Bu ayeti kerimeyi yanlış anladıklarından, diğer ayetleri hiç anlamadıklarından, bir meal manasıyla beraber yola çıkarak, bu kadar ehli sünnet insanın bir de gavur olduğunu söyleyecek kadar dangalaklık edebiliyorlar. Buradan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Bu yüzden günümüzde büyük tartışmalar yaşanıyor. Biz sizi Allah'ın izniyle aydınlatıyoruz. Ama sizden de ricamız ikide bir sizi karartanları dinlemeyin. Ondan sonra gelip de hoca efendi beni biraz aydınlatır mısın demeyin. Ben de o zaman soruyorum ki seni kim kararttı ki ben aydınlatayım. E sen ikide bir kararıyorsun sonra bana geliyorsun kardeşim. Ben de senden uğraşamam ki işim var gücüm var. E şimdi ne oluyor? İsmet babamızın buyurduğu gibi oluyor. Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. Bu yolları inkar eden, tevessülü inkar eden, şefaatı inkar eden, ehl-i sünneti inkar eden, ulemanın, meşayihin vasıtalığını, aracılığını inkar eden insanlar münkirdir. Kafir demiyoruz, bak dikkat edin. Münkir başka, kafir başka. Münkir inkar eden. Ha bir insan bir şeyi reddettiği zaman ona münkir denebilir. Ha İslam'ı münkirse o zaman eşittir kafir olur. Ama bir meseleyi reddetmekle adam kafir olmaz. Çünkü bu burada tabii ki Amentü'deki altı esastan birini konuşmuyoruz. Ama tabii ki bir insan efendim peygamber devreye giremez, peygamberin şefaat hakkı yoktur derse bu da bir doğru dürüst bir Müslüman olamaz yani. Doğru dürüst bir Müslüman olamaz. Ama tabii aşağı indiğimiz sürece efendim Eyüp Sultan Hazretleri'nin hiçbir şefaati yoktur, hiçbir yetkisi yoktur, Allah'ın dinde bir değeri yoktur, haşa. İşte gidip de insan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'den himmet isteyemez, yardım isteyemez gibi laflar edenler, tabii ki inkar edenin nasibi mahrumiyettir, büyük himmetlerden mahrumdurlar. Bu insanlar bereketsizdirler, hayırsızdırlar. Çünkü Allah dostlarıyla irtibatları kopuktur bunlar. Ama ve lakin yine de biz bunlara tabii ki dinden çıktılar demiyoruz. Dinden çıktı demek çok zor bir iştir. Çünkü o zaman onların yaptığı yanlışa düşeriz. Nasıl ki onlar efendim Eyüp Sultan'dan yardım istedin, şefaat istedin, gavur oldun diyor. E biz de ona sen de istemedin, gavur oldun dersek o zaman onların cahiliyet seviyesine biz de inmiş oluruz. Biz ehl-i sünnet olduğumuza göre çıtamız yüksektir bizim. Biz öyle önüne gelene gavur demeyiz. Kafir demek için bir adama çok deliller lazımdır. Ama ehl-i sünnet inancından, cemaat inancından ayrılma söz konusudur. Bu ayrılmalar Allah muhafaza zamanla tabii büyük ayrılmalara yol açılabilir. Ufak inhiraflar, hafif hafif yoldan çıkmalar, sapmalar, yamulmalar, eğilmeler, kaymalar, meyiller. Bunlar zamanla tabii büyük açılımlara sebebiyet verirse Allah muhafaza adam daha eski yolu bulamayacak hale gelir. Düz yolu hiç bulamayacak hale gelir. Ve düz yolun ortasında sapıtacak hale gelir. Bundan dolayı siz bize inanın ve güvenin ki Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, onun üstadı dört mezhep müftüsü Evliya Ali Haydar Efendi Hazretleri ve bunlar gibi daha nice binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca geçmiş büyük Evliyaullah'ın bütün eserleri, biz bu zatları tanıdık. Bunlardan bizzat ağızlarından alarak, mübarek ağızlarından ilim alarak istifade ettik. Ama tanımadığımız daha milyonlarca ulemanın, evliyanın beyanları bizim aramızdadır. Şu anda bizim elimizde mevcut bulunan kitaplar, on binlerce, 30 bin, 40 bin benim kendim kütüphanemin kitabım vardır. Bu kadar eserlerin hepsi, kimisi 1000 senelik, 1200 senelik, tabii yeni baskıdırlar ama İmam Bukhari, şu anda İmam Bukhari'nin eserleri 1200 sene. İmam Bukhari ayarında ondan da evvel elimizde eserler var. 1200-1300 zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı 1400 küsur senedir. Yani Resulullah'tan beri sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın, tabi-i nizamın, selef-i salihinin, geçmiş büyüklerin bütün beyanları bu konuda olsun, diğer konularda olsun, bütün izahları, ehl-i sünnetin bütün görüşleri bizim elimizde mevcuttur. Biz şu anda kimseye telefon edip bir şey sormaya ihtiyacımız yok. Veyahut da hoca efendi, hacı efendi dememize bir lüzum yok. Elhamdülillah Arapçadan da anlıyoruz. O beyanlara da mana verecek kadar bir ilme sahibiz. Kimsenin bizi yönlendirmesiyle hareket etmek mecburiyette değiliz. Bize İmam Gazali'ler, Abdülkadir Geylani'ler, İmam-ı Rabbani'ler, Şah-ı Nakşibendiler yetiyor. Ve biz aranışta değiliz. Elhamdülillah hakkı bu hidayeti bulmuşuz. Bundan dolayı Allah'ımıza çok hamd ediyoruz. Size de bulduğumuz hakikatten haberdar ediyoruz. Sizi de haberdar ediyoruz. İnşallah piyasada dolaşan yanlış yunluş beyanlardan etkilenmezsiniz. Sapık sapık konuşanların programlarından sancı yemezsiniz. Bunlarla oturursanız, bunların programını dinlerseniz, açık oturumlarını izlerseniz, velev ki radyo konuşmaları ne olsun? Öyle radyolar var ki herkes bizim radyo gibi doğruyu konuşmuyor ki. Öyle radyolar var ki yanlış fetva veriyor. Helala haram diyen var, harama helal diyen var. Ehl-i sünnet dışı insanlara inançlar aşılamaya çalışanlar var. Kasıtlı dışarıdan ithal, dış güçlerle anlaşmalı olarak yan yapanlar var, dış destekli olarak. Efendim hem de bizden çok imkanları var onların. Çünkü hak her zaman hakikaten hakkın sesi böyle biraz güçsüz kalır. Çünkü batıla insanlar meraktır. Batılın destekçisi de çok olur. Hak yanında adam az bulunur. Biz zaten efendim etrafımızdaki destekçilerin azlığından hak ve hidayet üzere olduğumuzu anlıyoruz. Biz dost doğru yoldayız ki diyoruz, bakıyoruz. Herkese bu nasip olmuyor diyoruz. Çünkü biz de bazıları gibi batılı savunsaydık belki şimdi bizi de en yüksek efendim reyting alan canlı yayınlara, programlara, televizyonlara davet ederlerdi. Ama kimse bizi bu programlara davet etmeye cesaret bile edemez. Neden? Çünkü biz haktan ayrılmadığımızdan bizden ayrılanlar çok olur. Sen doğru yolda gidersen sapanların sana zararı olmaz Allah buyuruyor. Onun için la yadurrukum men dallehidehtedeydüm. Ya eyyühellezine amenü, ey iman etmiş kullar. Hepiniz iman etmiş kimselersiniz. Dinleyin Allah'ınızı, muhatabısınız. Aleykum enfusekum. Siz kendinize bakın Allah buyuruyor. Kendinizi düzeltmeye bakın. Doğru yolda tutmaya bakın. Sapıtmamaya, saptırmamaya bakın. Sapıtanlara kulak vermemeye bakın. La yedurrukum men dalleydehtedeydüm. Siz hidayet üzere bulunduğunuz takdirde yoldan çıkanlar size zarar veremeyecektir. Tabii ki ufak tefek eziyetler vereceklerdir. Kur'an-ı Kerim len yedurrukum illa eda. Size ufak tefek eziyetlerle zarar verebilirler buyuruyor sahabe-i kirama. E tabii ki hapse düşmemiz bir eziyettir. Hastanelere düşmemiz bir eziyettir. Bunlara sebebiyet verenlerin yaptıkları bir eziyettir. Ama bundan öte geçmez Allah buyuruyor. Çünkü siz hidayet üzereyseniz sizi ancak eziyet edebilirler. Ama ehli sünnet ve cemaati kökünü kazıyamazlar. Hiçbir zaman sizin davanızı iptal edemezler. Allah'ın nurunu söndüremezler. Velakin sapıtanlar olur, şaşanlar olur, hatta sizin yakınlarınızdan da ayrılanlar olur. Hidayetteyseniz onlar size zarar veremeyecektir. Ama eziyet vereceklerdir. Tabii ki üzülmemek mümkün müdür? Hiçbir insanın kaymasına, şaşmasına, sapıtmasına biz memnun olamayız. Velakin eziyetten ötede bir zarar görmeyiz. Şimdi bizim hidayet üzere olmamız hangi şarta bağlıdır? Hidayette olduğunu bildiğimiz yolumuzun, hidayet üzere bulunduğunu bildiğimiz davamızın size izahını yaptığımız takdirde hidayet üzere olduğumuzu biliriz. Dolayısıyla ben evime çekilip kendi başıma hidayet üzereyim ben. Dolayısıyla isteyen sapıtsın, bana ne diyemem. Ancak ne yaparım? Gelirim burada size konuşma yaparım. Burada dinleyen dinler. Kimse dinlemeye mecbur değil. Ama Allah için kim ehli sünnet itikadı üzere olayım derse, ki Efendi Hazretlerimizin şahitliğiyle evliyanın reisi, 15. asrın müceddidi, kutbu evliya, dünyadaki en büyük veli, halen aramızda, Allah hayırlı uzun ömürle başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. O mübarek insanın kendi mübarek ağzının sözüyle, bu Ahmet Hoca tam ehli sünnettir. Bir de tam koydu oraya mübarek. Herkes ehli sünnettir de bana bir de tam koydu. Tam ehli sünnettir. Ha elhamdülillah ben o zatın tasdikinden geçerek tam ehli sünnet olduğumu göğsümü gere gere söyleyebilecek bir adamım. Bunda iki tane akıllı ihtilaf etmez. Ediyorsa biri delidir. Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaatın elhamdülillah kalelerinden bir kale olduğumu savunuyorum. Burçlarından bir burç olduğumu savunuyorum. İddia ediyorum buna. Ehli sünnet denirse ben o itikat uğruna, ben o inanç uğruna, o ehli sünnet itikadından bir kıl bile kopmaması uğruna Allah'ımın izniyle Rabbimin şu anda bana verdiği hidayetle birçok şeyimi feda etmişim ve ederim. Yeter ki ehli sünnet yolumuz yaşasın da biz feda olalım. Çünkü ehli sünnet yolumuz bütün insanlığa hidayet veren, nur saçan bir yoldur. Bu yolu bozdurmayacağız inşallah. Geçmiş büyüklerimizin, Osmanlı ecdadımızın anladığı yol yoldur. Hazreti Fatihlerin, Akşemseddinlerin, Hacı Bayram velilerin, Aziz Mahmud Hüdayilerin, Hazreti Üftadelerin, Somuncu babaların daha ismini sayamayacak kadar vatanımız doludur. Efendim, tabii ki diğer İslam vatanları, Türk yurtları, Özbekistan'ı, Türkistan'ı, Türkmenistan'ı, değil mi efendim? Şah Nakşibendleri, Ahmet Yesevileri, Abdülhalik Ucduvanileri, Yusuf Hemedanileri, Ebu Halil Farevedileri, silsile-i meşayihimiz. Bütün bunlar bizim büyüklerimizdir. Bunların misli bir insan şu anda mevcut değildir. Ehl-i sünnete karşı konuşanlara biz diyoruz, işte bizim babalarımız, işte bizim atalarımız. Ulaike abai feci'ni bi mislihim idâ cemaatnâ ya cerîrul mecâmi'u. Şair Cerir'e diğer bir şairin laf atması gibi, işte benim atalarım diyor, toplantılarda buluştuğumuzda sen de onların bir benzerini getir de ortaya bir şey koy. Biz bu zatların yoluna dayanmışız. Bu dostlardan el almışız. Bu dostların hak yolunun hizmetçisiyiz, davetçisiyiz, tebliğcisiyiz. Kim ne derse desin, hak budur. Bir kişi de kalsa hak üzere, sevad-ı azam en büyük kalabalık ve cemaat odur. Ehl-i sünnet vel cemaat derken de, illa sayı kalabalığı cemaattan kastedilmemekte. El cema'a, es sevadül azam, vel vahid alel hak. Bir kişi de olsa hak üzere olan büyük karaltıdır, büyük kalabalıktır ve uyulması gereken cemaat inancı ondadır. İnne İbrahim ekâne ümmeten kâniten lillâhi hanîfâ. Ayet-i kerimede Rabbimiz İbrahim aleyhisselam için tek başına bir ümmetti buyurduğu zaman dünyada İbrahim aleyhisselamdan başka Allah'a ibadet eden bir kul yoktu. Gökyüzünün altında, yeryüzünün üstünde, tabi o zamanın halkına kadar nüfus vardı Allah bilir, o kadar aklı başında insan içinde İbrahim aleyhisselamdan başka bir Müslüman yoktu. Sonra Sare validemiz iman etti. Hacer validemiz, işte İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam vesaire. Ama İbrahim aleyhisselamın Nemrud'un ateşine atıldığı dönemde dünyada tek Müslümandı. Peki o zaman 100 bin kişi, 1 milyon kişi veya Nemrud'un kaç milyon adamı batıl üzereyken cemaat onlar mı oluyordu yani? Hayır, cemaat tek de olsa İbrahim aleyhisselam oluyordu. Onun için biz size diyoruz ki, efendim, şu programın reytingi ne kadara bakmayın. Şu kanalın izleyicisi ne kadara bakmayın. Şu hocayı kaç kişi dinliyora bakmayın. Neye bakın? hak üzere midir, hidayet üzere midir, ehl-i sünnet vel cemaat üzere midir? Onun sağlamasını yapın, onun araştırmasını yapın. Halep oradaysa, arşın burada. Sizin de elinizde bazı ölçütler var, bazı mizanlar var, bazı eserler var, bazı kitaplar var. Kimin doğru konuştuğunu anlarsınız. Zaten bu adamların kabirleri ziyaret etmeyin, kabirlerden yardım istemeyin, efendim Allah dostlarına intisap etmeyin, alimleri dinlemeyin, kendiniz meal alın elinize, istediğiniz ayetler, istediğiniz manayı çıkarın, hadislere bakın, kimi zaten hiç hadislere bakmayın diyor, kimi de bakın kafanıza geleni yapın diyen insanların, bunların yeni etme oldukları, uydurma oldukları, değil mi efendim, birçok halkımızın birçoğu tarafından da anlaşılmaktadır. Halkımız da o kadar belki mürekkep yalamamış, medrese görmemiş, tahsil görmemiş insanlar vardır ama öyle sağlam itikattadırlar ki o kadar ilim yapmış ama ehl-i sünnet dışı akımlara kapılmış insanların karşısına çıkıp da efendim bir koca karı, bir yaşlı nenemiz, bir aksakallı dedemiz, bir köylü dedemiz bile ne diyor? Hadi konuşma be, seni imam-ı azamdan çok mu biliyorsun diyor işte. Bir nene bile çıkıyor kalkıyor. Yahu sen İmam-ı Gazali'den, Abdülkadir Geylani'den iyi mi biliyorsun be? Hadi git işin annesin sen, konuşma be diyebiliyor. Onun için elhamdülillah tabii Türk milletini 1000 senedir İslam'ın bayraktarlığını, sancaklarlığını yapmış bu aziz ve necip milleti saptırmak için birçok cereyanlar içimize sokma faaliyetleri göstermektedirler. Ama inşallah sizler bu sohbetleri dinledikçe, bizler de inşallah dost doğru konuştukça Allah'ın izniyle bu milleti ecdadının yolundan, o nurlu yolundan ayıramayacaklardır. Şimdi gelelim. Sadede gel hoca efendi diyorsunuz biliyorum. Geldik. Ne anlatmak istediğimizi, meramımızı size izah edeceğiz. Birkaç da delil getireceğiz. Efendim ikna olmak isteyene bu deliller yeterli olacak. İkna olmak istemeyen kafasını duvara vuracak. Ben ne yapayım? Adam ona delil gerekmez. Ne diyor? Ulemamız diyorlar ki efendim lebip kişi, yani zeki kişi aklının lübbünü kaybetmemiş. Anlıyor musun? Aklının özünü yitirmemiş. Aklını oraya buraya kiraya vermemiş. Allah'ın verdiği fıtrat-ı selime üzere, İslam kabiliyeti üzere aklı başında olan bir insana bir şahit bile yeterlidir. Ama tabii ki bir de bunun belidi var. Meşe kütüğü gibi ham halat, aklı başında olmayan, zeka seviyesi sıfır veyahut da şartlanmış bir adam artık hidayete gelmek istemiyor. Bir de hidayete gelmeyeyim diye hidayetin delillerini bile duymak istemiyor. Bir kere adamın birini benim sohbete getirmişler. Zorla getirmişler. Ya ne olur gel işte, belki de peşinden köfte möfte ısmarlayacağız da demişlerdir. Bizim millet bir köfteye tav olur gider mesela. Ben zaten diyorum ya, ne var, bir çay, bir kek, bir börek. Adama dinletin bir hakikat ya. Ondan sonra adam gelmiş tabii neyse. Dinlemiş. Tabii ama bunun misali çok var bak. Binlerce misal duydum, binlerce. Adamı zorla getirmişler. Adam 2 saat hiç kıpıldamadan, hem de o kadar kalabalıkta dizini bile değiştiremeden dinlemiş. Çıktıktan sonra da adam şarap satan, bira satan, tekel bayi olan adam. Bursa'da şurada burada ben 20-25 senelik, 30 senelik hayatım var. Kürsü hayatım benim. Şu anda kürsü hayatım 30 seneyi doldurdu. Dolayısıyla yaşıma bakma sen. Efendim adama demişler ki, adam da onlara demiş ki ben bu gece sizin hocanıza gelirim ama siz de yarın gece benim meyhaneye geleceksiniz. Bunlar da nasıl olsa yarın gece meyhaneye gitmeyecekleri için yalan yerinde caiz, bu gece sen gel de nasıl olsa bizimki yarın düşünürüz demişler. Ve alıp adamı getirmişler. Ama o adam 2 saat orada dinledikten sonra çıkınca onlar ona takılmak için ne oluyor ya, hadi yarın geliyor muyuz deyince, ne yarını kardeşim, ben bugünden bıraktım zaten bu işleri demiş. Ve ertesi günde adamlar dükkana gittiğinde dükkanda temizlik varmış yani. Dökülen kırılan şişelerin bir de suyla beraber tabii temizlenmesi meselesi. Şimdi binlerce böyle hidayet bulan var ama bir tane iki tane de şöyle örnek duydum. Bunları da ben uydurmuyorum canım, oturup da gece düşünmüyorum yani yarın ne konuşacağım. Başıma gelenleri konuşuyorum ben. Başıma gelenlerin de çoğunu anlatamıyorum tabii, vaktim yok. Adamı getirmişler, dinlemiş çıktıktan sonra ne demiş biliyor musun? Demiş ki herif öyle konuşuyor ki demiş, az kalsın 40 yıllık gavurluğumdan olacaktım, zor dayandım demiş ya. Şimdi bazıları da dinliyor ama inanmayayım diye çaba veriyor ya. E şimdi bazıları benim sohbetlerimi dinlemez. Niye dinlemez? Çok etkili konuşur da dönebilirim diye dinlemez. Ne gibi sigarayı bırakmayayım diye ilacı bırakan gibi. Rahmetli Göktaş, Allah rahmet etsin, çok sevgili bir adam idi. Yahu dedi, ben sigara, ya 80 yaşından bu ara adam sigara içiyor. Çok da eli sünnet adam, şey adam, ama işte bu sigara da bir dert yani. Allah kurtarsın müptelalarını diye dua ediyoruz tabii de. Henüz böyle özel bir sigara duası yok ama herkes iradesine sahip olacak. Allah'a da yalvaracak. Allah da kurtaracak inşallah. Ona bir ilaç tavsiye etmişler. Başlamış efendim ilacı kullanmaya. Baktım ki dedi, sigaradan soğumaya başladım. İkrah geleceğini anlar anlamaz ilacı bıraktım dedi. E şimdi onun için adam bakıyor ki ulan bu hoca beni yolumdan ayıracak, sohbeti bırakıyor tabii. Ben daha dinlemeyeceğim diyor. Neden? Allah Allah, ben doğru bildiğim şeyleri yanlışmış meğer. Kardeşim sen dinle dinle. Sen doğruyu dinle. Hidayet ararsanız Allah hidayet yaratacak. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, ya ibadî kullukum dullal. Hepiniz sapıksınız diyor Allah hepimize ya. İllâ men hedeytü, ancak ben yol gösterirsem, benim hidayete erdirdiklerim ve dosdoğru yola eriştirdiklerim dalaletten uzaktırlar. Festehdûni ehdikum, hidayeti yaratacak ancak benim. Öyleyse benden hidayet isteyin, ben de sizi hidayete erdireyim. Ama Allah'tan hidayet istemenin yolu, yöntemi, yordamı vardır. Sen gece teheccüde kalksan, sabaha kadar ya Rabbi beni hidayet et desen, ama ondan sonra ehli sünnet alimlerini dinlemesen, Allah seni nasıl hidayet edecek? Sana özel Cebrail aleyhisselam gelmez ki. Sipariş üzerine kitap inmez ki. O zaman Ebu Cehiller gibi beklersin. Ebu Cehiller ne istediler? Bel yuridu kullu imrin minhum en yu'ta suhufen münşara. Her biri diyor ki Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, ben inanırım sana ama diyor, bana da diyor sabah kalktığımda yatağın başında, yastığın ucunda kitap göreceğim diyor. Bana da Allah'tan bir kitap gelecek. Hem de diyor kitap da açık olacak. Ben öyle açmaya uğraşamam diyor. Açık kitap olacak, ben okuyacağım ki Muhammed haktır yazacak diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah herkese kitap göndermez. Allah Teala Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem vahyi indirdi. Bizi de o vahye elhamdülillah ne yaptı? Vahyi Resulullah'ın vefatıyla beraber aramızdan alıp kaldırmadı. Kur'an'ı bize emanet bıraktı. Fümme evrasnel kitâbellezîne stafeynâ min ibâdina. Kullarımızdan seçtiklerimize Kur'an ilmini babadan oğula kalır gibi miras kıldık diyor. E şimdi tabii ki bu ümmetin hepsi varistir derecesine göre. Ama ilimle uğraşanların verasetten payı, mirastan hissesi çok büyüktür. Şimdi herkesin mirastan hissesi bir olmadığı gibi, peygamberlik mirasından da, bu Kur'an mirasından da, bu ehl-i sünnet itikadında herkesin payı farklıdır. Dolayısıyla sen ne kadar emek verdinse, ne kadar emek o kadar yemek. Ne kağı ekmek, kağı köfte demiş. E sen şimdi burada efendim ben 7 yaşımdan beri bu işle uğraşacağım. 41-42 yaşına kadar gece gündüz demeyeceğim. Uyumayacağım, etmeyeceğim. Kitap okuyacağım. Sabahlara kadar ehl-i sünnet itikatlarını inceleyeceğim. 30-40 seneye yakın bir hayatım boyunca. E sen hiç zahmet çekmeyeceksin efendim. Ondan sonra diyeceksin ki senin benden ne farkın var? Senin benden ne fazlan var diyeceksin. Onu diyorsan o zaman buyur gel kardeşim. Buyur gel, ben buradayım. Ha, birileri de gelir hakem olur, sen merak etme. O zaman dinleyeceksin kardeşim. Dinlemekten başka bir yolun yok. E sen o zaman kalk Allah'tan hidayet iste ama ehl-i sünnet itikadını dinleme. Ehl-i sünnet ulemanın kitaplarını okuma, sohbetlerini dinleme, Allah sana hidayet yaratsın. Nasıl yaratacak Allah-u Teala? Allah yaratmaya kadirdir ama Allah'ın kanunu ilahisi vardır. O kanun-ı ilahide ne buyuruyor? Ben bir peygambere meleği gönderirim. Onun vesilesiyle bütün ümmete kitabı indiririm. Artık o kitabı öğrenin, çalışın, ilim tahsil edin. Herkesin işi var, gücü var. O zaman herkes bakkal bıraksın, kasap bıraksın. Bütün millet aç mı kalsın? Tarlayı kim eksin? Sen abena, inekleri kim sağdırmış? O zaman sen hoca, ben hoca. Herkes otursun aşağı, bir tane cemaat bulamazsın ama bu sefer herkes de aç kalır tabii ki. Allah-u Teala herkes hoca olsun diye bütün gün talebe okusun, okutsun demiyor. Eksin, bitsin, herkes işini yapsın. Ama zaruriyat-ı diniyeyi, Müslüman olması için gerekli olan iman şartlarını, esaslarını, ehl-i sünnet itikadını, yapması gereken mükellef olduğu amelleri, yani bugün ölse, yarın kabre inse, ne yaptın diye sorulduğu vakit yapması gereken, cevap vermesi gereken meseleleri bilmesi lazım. Bunun da yolu nedir? Tabii ki kendi tahsil edemeyeceğine göre, vakit bulamayacağına göre, hazır anlatanları dinlemesi lazım. Hazıra konmaktan kolay bir şey yoktur ama maalesef bugün bundan da istifade eden yoktur. Hazırı yemekten aciz bir toplumla karşı karşıyayız. burada efendim bir düğme kadar yakın bir kanalda bu Lale Gül FM nur kanalı, nur saçıyor. Bu kadar lahım kanallarının yanında böyle bir nur kanalı varken sen efendim değil mi? Bunu dinlemeyeceksin, bunu tercih etmeyeceksin, bu ilimleri tercih etmeyeceksin. Ondan sonra Allah hidayet versin deyip geçeceksin. Allah nasıl hidayet verir? Sen benim kanunumu mu bozmak istiyorsun Allah buyuruyor? Sen benim hikmetimi mi iptal etmek istiyorsun Allah buyuruyor? Peki o zaman niye hasta olduğunda ilaç içiyorsun? Niye ağrı kesici içiyorsun? Niye doktora gidiyorsun? Dişin niye ağrıdığı zaman niye diş çekiyorsun? Başın ağrıdı mı? Doktora gidiyorsun. Niye ameliyat oluyorsun? Bütün bunlar Allah'ın kanunlarını takiptir. Allah'ımızın kanunları var. Nasıl ki zahiri kanunları takip ediyoruz. Sen bakkala gidip ekmek alıyorsun kardeşim. Bakkala gidip ekmek almazsan da o zaman biri sana getiriyor. Biri getirmiyor, sen de gitmiyorsun. Açlıktan olduğun yerde ölüyorsun tabii. Allah Teala da sana niye intihar ettin diye soruyor. Ya Rabbi ben bekledim bekledim, sen bana ekmek göndermedin diyen bir adam mazur olur mu? İşte Allah kalplerinize, kulaklarınıza hidayeti gönderdi. Şimdi dinleyin. İhtina sıratal müstakim. Önümüzdeki hafta inşallah sırat-ı müstakime hidayeti anlatacağız. Ancak bugün size ne diyoruz? Allah'tan gayrinden yardım istemek caiz midir? Caizdir. Ancak bir şart vardır. O şart da nedir? Allah-u Teala'dan başka yaratıcı olmadığına inanmak. Eğer Allah'tan başka kimse yaratamaz, yaratan ancak Allah'tır. Bu kişi bana yardım etse de ya yine yaratmış olan Allah'tır. Bunu bana sebep ve vesile kılmıştır diye inanıyorsan, İstediğinden istediğin yardımı maddi ve manevi ölüden de diriden de fark etmez. Niye fark etmez? Şundan fark etmez. Ben adama anlatmaya çalışıyorum. Adam anlamaya çalışmıyor ki ya. Bak. Geldin. Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir veliyi ziyaret ettin. Tabii şimdi ziyareti çok zorlaştı. Rahatsız mübarek. Eskiden bolluk vardı. Herkes geliyordu, elini öpüyordu. Allah tekrar nasip eder inşallah. Ziyaret ettin. Et mübarek. Dedin ki üstadım, efendi hazretlerim, bana himmet buyur, destek buyur, dua buyur, yardım buyur. Niçin bu yardımı istedin o mübarek insandan? İstedin ki o bana bir dua eder, bir manevi yardım eder, bir aracılık yapar. Allah-u Teala onun efendim duasını reddetmez. Ben duası kabul bir insan değilim ama o duası reddolmayan bir insan. Çünkü neden? Allah dostu. Alameti ne? Görüldüğü zaman Allah akla geliyor. İnsan dünyadan soğuyor, ahirete yöneliyor. İnsanın kalbi kendi elinden çıkıyor, Allah'a yöneliyor. Yüz binlerce, milyonlarca insan hidayetine sebep olmuş. Ömrü hayatında yatağa girmemiş, gece sabahlara kadar ibadetle, zikirle, ümmete duada ve hizmette ömrünü tüketmiş. 80 yaşına kadar olan hayatını doğuştan veli. Bu zat şimdi sağ. Gittin bundan, bana himmet et, yardım et, dua istedin. Hiç kimse sana... Deli misin, divane misin, Allah'tan istenir, bu zattan istenmez, gavur oldun, dinden çıktın diyebilir mi? Dese bunun izahı olan, mantığı olan bir yönü olabilir mi? Herkes ne der? Tabii canım, bu mübarek insandır, duası makbuldür, dua istedin, yardım istedin, himmet istedin, bu normal bir şey. Peki, onun şeyhi var. Kimdir o? Ali Haydar Efendi Hazretleri. Nerede yatıyor? 45 sene evvel, 46 sene evvel, vefat etmiş 1960'da. Sakız Ağaç Şehitlik'te yatıyor. Kabri şerifi orada. Peki gittin. Kabri şerifini ziyaret ettin. Yasin şerif okudun. Hediyeni yaptın. Ondan sonra dedin ki ey Ali Haydar Efendi Hazretleri. Bana yardım et. Bana himmet et. Tut elimden dedin. Şimdi adam diyor ki bak Mahmud Efendi'den istersen bir şey olmaz. Çünkü o diridir. Ama Ali Haydar Efendi'den istersen gavur oldun diyor. Niye gavur oluyorum ya? Ölüden istedin diyor. Peki ölüyle dirinin ne farkı var? Ve la tekulü limen yuktelü fî sebillâh envâd. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Belahya asıl diriler onlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Uhud'da ziyaret ediyorum diyor. Şehitleri selam veriyorum. Siz de selam verin. Kıyamete kadar selamınızı alırlar, cevabınızı verirler diyor. Çünkü Allah yolunda ölmüşler, onlar ölü değildir. Tabii ki sen gidip rastgele bir mezardan bana yardım et diye dersen aşağıdaki de der ki sen gel bana yardım et. Ben senden beter durumdayım. Şimdi ama Ali Haydar Efendi gibi bir zata gidip de yardım istersen eder mi eder? Çünkü kendisi vefatından evvel Üstadımız Hazretleri'ne ne buyurdu? Benim mezarımın etrafını bırakmayın, daha sizi okutacağım. Ve Efendi Hazretlerimiz iki sene onun kabri şerifine devam ederek kalan seyri üçlü gündeki manevi meratibi kabri şerifinden kesbettiği feyizlerle ve efendim aldığı terbiyelerle ne yaptı? Kemale ulaştırdı. Dolayısıyla bu mübarek insanlara nasıl ölü dersin? Bunlar tasarruf sahibidirler. Allah Teala Hazretleri bu ruhlara yetki vermiş. E hoca efendi, senin buna delilin var mı? Olmaz olur mu? Kapı gibi delilin var. Nedir? İşte estaizu billah. Ve nâziâti gârkâ ve nâşidâti neşdâ. Ve sâbihâti sebhâ fessâbikâti sebkâ. Fel müdebbirâti emrâ. Fahru Razi'ye duyurmuş musunuz? Fahru Razi müfessirlerin imamı. Önderi, baş müfessir Fahru Razi. Onun tefsiri kebir diyoruz. Mefatihul gayb isimli tefsiri var. O tefsirde, bu hadisin tefsirinde ne anlatıyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah-u Teala dostlarının ruhlarına yemin ediyor bu ayetlerde diyor. O dostlarının ruhları ki diyor, onlar bedenlerinden ayrıldığı zaman ne gibi olur diyor? Kınından çıkmış kılıç gibi keskin olur diyor. Çünkü beden içinde kalan ruh ne kadar olsa, ruh ne kadar mübarek olsa, beden tabii bazı ihtiyaçları olduğu için acıkır, yer içer, uyur, kalkar, abdest bozulur. Biraz sıkıntılı olur. Ama ruh bedenden ayrıldığı zaman kınındaki kılıç keskin olmadığı gibi bedendeki ruh da o kadar iş göremezse de bedenden ayrıldıktan sonra, yani ölen bir zatın, Allah dostunun ruhu diyor kınından çıkmış kılıç gibi daha çok keser diyor. Dolayısıyla o ruhlar ki diyor Fahru Razi Hazretleri, Fahru Razi Hazretleri'nin El Metalibul Aliye diye 4 ciltlik bir başka eseri var. O büyük eserinde de yine Allah dostlarının kabirlerini ziyaret ettiğin zaman onların kabirlerine nasıl yöneleceksin? Rabıta yapacaksın, ruhaniyetine yöneleceksin. Onun ruhaniyeti senden haberdar olur. Hemen o da sana yönelir. Senin ruhunla onun ruhu karşı karşıya gelir. Ya bunu İbn-i Kayyım bile, İbn-i Kayyım Kitab-ı Ruh isimli en büyük eserinde diyor ki, ruhun hali bir başkadır. Makamı arş-ı alada olsa da toprağının bulunduğu, bedeninin bulunduğu toprakla irtibatlıdır. Kim onu ziyarete gelse, arş-ı ala neresi, toprak neresi, uçakla, füzeyle bilmem ne desen asırlarca gidemezsin arş-ı alaya. Ama diyor ruh öyle bir mekansızdır ki diyor, ta arştaki makamından veya cennetteki mekanından hemen anında kabrinin başına gelen, yani cesedinin bulunduğu toprakla irtibat kurana hemen gelir, selam verirse ve aleykümselam der. Hadis-i şerifler sahidir. İbni Kesir de bunu rivayet ediyor. Hangi bir Müslüman bir Müslümanı kabrini ziyaret etse, tanıdığı biri ise mutlaka selamına cevap verir. Ve onu tanır ve onun gelmesinden memnuniyet duyar diyor. Çünkü nasıl ki hapishanede gibi insan kabirde de bir ziyaretçi çok beklenir. Hastanede, hapishanede, mezarda ziyaretçi çok beklenir. Tabii ki bazıları gelsin bir Fatiha okusun muhtaç olduğundan bekler. Bazıları da tabii Allah dostları da sana bana muhtaç değildir ama yine de gelenlere fayda verirler mübarekler. Onlar da hizmetleri devam etmesinden mutlu olurlar. Şefaatlerinin devam etmesinden mutlu olurlar. Onlar da mübarek bir Müslümanın işini görmekten memnun olurlar. Onun için onları ziyaret edenler hiçbir zaman mahrum olmazlar. Kabrine gidenler, ziyaret edenler. Şimdi efendim, ayet-i kerimeyi Fahru Razi baş müfessir tefsir ederken ne diyor? O bedeninden çıktığı gibi diyor ruhlar aleminde arş-ı alada kandilden kandile yüzen ruhlar diyor. Fessâbikâti sebkâ. O birbiriyle yarışa giren ruhlar diyor. Fel müdebbirati emra. O işleri yöneten ruhlar diyor. Bu baş müfessirin tefsirinde geçiyor. Ruhlar işleri yönetiyor. Şimdi bir ayette Allah-u Teala yudebbirul emru minessema ile lard. Gökten yere bütün işleri, alemleri ben yönetiyorum derken, öbür ayette de Allah-u Teala işleri yöneten meleklere, ruhlara yemin ediyor. Demek ki burada çelişki var mı? Yok. Senin kafanda çelişki var. Dinlersen hiç çelişki olmadığını anlayacaksın. İşleri yöneten, yaratma bakımından ancak Allah'tır. Allah'tan başka yaratan ve yöneten yoktur. Ama Allah Teala bazı yönetimleri sebepler aleminde bazı meleklere, velilere, ruhlar aleminde bazı ruhlara yetki vermiştir. Bu yetkiyi kim veriyor? Allah veriyor. Senin buna karışma hakkın yok. Niye veriyorsun ya Rabbi demeye bir sözün yok. Dolayısıyla bir ayette Allah yetevefel enfus, canları ben alırım diyor. Öbür ayette Allah yetevefakü melekül mevt, ölüm meleği canınızı alacak diyor secde suresinde. Çelişki var mı? Yok. Senin kafan karışık. Bak sen beni dinle, anlayacaksın. Orada canı alan derken yaratan benim, ölümü yaratan benim demek istiyor. Burada da canınızı ölüm meleği alır derken sebep odur demek istiyor. Sen şimdi sebeple müsebbibi, müsebbeple müsebbibi karıştırırsan, sebepleri yaratandan sebebi birbirine karıştırırsan, sen gidip de efendim Alaeddin Efendi, Mahmud Efendi efendim veyahut Eyüp Sultan Hazretleri bana şunu yarattı dersen, tabii kafir olursun. Allah'tan başka yaratan Yoktur. Muhammed Mustafa bile yaratmaktan acizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem elinden yaratmak gelseydi amcasına iman yaratırdı. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın da hidayetine sebep Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki Ebu Talib'e hidayet yaratamamış ama Ebu Bekir Sıddık'a da hidayeti göstermiştir. Allah Teala Ebu Bekir Sıddık'a hidayeti yaratmıştır. Ebu Talib'e hidayeti yaratmamıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazifesini yapmıştır. İki tarafa da eşit seviyede yolu göstermiştir. Şimdi sen Resulullah yaratamıyor diye Resulullah'ın hiçbir aracılığı yok, hiçbir lüzumu yok. Ebu Bekir Sıddık'a Allah hidayet verdi kendi kendine dersen sana deli derler. Ebu Bekir Sıddık Resulullah gelmese nereden bilecekti imanı canım? Cebrail aleyhisselam gelmese مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابَ الْاِيمَانِ Allah peygamberine bile kitap nedir, iman nedir bilmezdin demiyor mu? O zaman Cebrail aleyhisselam da aracıdır. Peki ya اُلَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ Ey inananlar Allah'tan sakının وَبْتَهُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَ Sizi ona ulaştıracak vesile arayın. Bu ayet Maide suresinde Allah Teala vesile aramamızı, aracı koymamızı bizzat bize emretmiyor mu? Peki bu vesile nedir? اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّ مَقْرَبُ Bu ayet-i kerimede zannediyorum İsra suresidir. Ne buyuruyor bu ayette? Melekler bile diyor bana yanaşmak için vesile arıyorlar diyor. Melek ya! Bazı Allah'ın dostları meleklerden üstün olduğu için, nitekim Resulullah Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan üstün olduğu gibi, insanın, beşerin peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstün, beşerin velileri, meleklerin velilerinden üstün olduğu gibi. İşte, Nefahatül Üste olacak, zikrediliyorum olacağım Hazretler tarafından, Efendi Hazretlerimizden defaatle dinlemiş olduğumuz bir kıssada, dördüncü kat semadaki bir meleğin mertebesi ikinci kata indirilince, çok üzülüyor, dördüncü kattaki zikirlere alışmış, arkadaşlarına alışmış, melekler arasında aracılık arıyor. Rabbimize kim aracı olur da ben dördüncü kata geri yerime dönsem diye. Melekler arasında da rütbeler var, terfiler var, tenziller var, inişler var, çıkışlar var. Ona diyorlar ki senin aracılığını yapacak olan Yusuf-u Hemedani Hazretleri'dir. Bazı rivayetlerde bu Ebu Halil Fahremedi Hazretleri hakkında da naklediliyor. Ve o melek, dördüncü kattan mertebesi ikinci kata inen melek dünyaya geliyor. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin mübarek Türkmenistan'da Yusuf Hemedani Kaddesallahu sirruhu Sami Evliya'nın reisi Yusuf Hemedani geliyor onun sohbetine katılıyor bir melek ve diyor Efendi Hazretleri himmet buyur yardım et tut elimden ben dördüncü kat semadaki makamımı çok özledim ben ikinci kata alışamadım ben yerimi arıyorum diyor ve bir Allah dostunun şefaat ve aracılığıyla dördüncü kattaki makamına çıkıyor. Bunu inkar etmenin ne manası var? Ben sana ayet okuyorum. Melekler bile diyor bana vesile arıyorlar diyor. Ama başka bir meleği araya koyuyor veya Cebrail aleyhisselama geliyor müracaat ediyor. Bazı kere Cebrail aleyhisselam da Resulullah'a müracaat ediyor. Miraç gecesini size anlatmıyor muyuz? Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar benimle Rabbim arasında sefir oldun, elçi oldun. Ey Cibril! Şimdi buradan ileri sen geçemiyorsun. Bir adım atsam yanarım diyorsun. Şimdi bir isteğin varsa ben aracı olayım demedi mi? Tabi Hazreti Cibril neye muhtaç mübarek? O da diyor ki ya Resulallah bana Allah'ıma yalvar da bana müsaade etsin. Kanatlarımı sıratta bir açayım da ümmetin kolay geçsin diyor. Tabi onun da derdi bizim ümmeti geçirmek. Şimdi demek ki vesileyi inkar, aracılığı inkar, şefaati inkar, himmeti inkar, yardımı inkar. Bu yani hakikaten gerçeklerle çelişmektir. Kur'an ve sünnette birçok kaynak varken bunu inkar efendim ilimle bağdaşamaz. Şimdi efendim ölüyle dirinin farkı yok diyorum. Niçin farkı yok diyorum? Çünkü diri de yaratamaz, ölü de yaratamaz. Şimdi bu sapık inançta olanlar diyorlar ki Resulullah Efendimiz'den diyorlar sağken dua istesen caiz. Ama şimdi mezarından gitsen şefaat ve dua istesen caiz değil diyorlar. Niye? Öldü diyorlar, işi bitti. Ya ölüp de işi biter mi? Peygamberliği yine devam ediyor. Bir peygamber ölmekle peygamberliği bozulmaz ki. Ondan sonra kabrinde el enbiya ahyan fi kuburi musallun. Peygamberler diridirler, mezarlarında namaz kılıyorlar. Allah buyur, Resulullah Efendimiz buyurmaz ki o zaman. Ve hatta Said İbni Müseyyeb Hazretleri Medine'de Haccacı zalim baskınında 3 gün Ravza-i Mutahara'da ezan okunmayıp namaz kılınmadı, millet korkudan evinden çıkamadı. O harre katliamları vesaire olaylar zamanında kabri şerifin içine sığınmış. Belki beni buradan hani bulamazlar. Binlerce, on binlerce alim kesti, haccacı zalim. Said İbn-i Müseyyep diyor ki, kubbenin altında kaldım diyor. Güneş görmüyorum, gün görmüyorum, gece görmüyorum. Ezan saatini görmüyorum, üç gün çıkamadım. O vaziyette diyor, namazı nasıl bakacağım? Güneş doğdu mu, battı mı, vakit aralarını tespit edemedim. Kafayla olacak iş değil takvim hesabı. Bir de baktım ki diyor, o telaş içerisindeyken ezan vakti gelir gelmez kabri şeriften namaz sesi başladı diyor. Ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem her beş vakitteki namaz sesiyle ben namazlarımı kaçırmadım diyor. E şimdi bu Said İbn-i Müseyyep tabiinin ulularından yani. Bütün kitaplarda bu zikrediliyor kaynaklarda. E dolayısıyla sen şimdi Resulullah öldü diyebilir misin? Efendim onun ölmekle işi bitti diyebilir misin? Haşa ve kella. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kaymakamlık mı ki ölünce bitsin? Milletvekilliği mi ki ölünce bitsin? Bu nübüvvettir. Esas öldükten sonra geçerli. Esas ahirette geçerli. Mana aleminde daha geçerli. Şimdi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifinde "Mâ min ahadî yüsellim aleyh, kim bana salatü selam getirirse illâ raddallâhu aleyhi ruhi fe erudde aleyhi selam." Allah bana ruhumu geri veriyor, ben de selamına cevap veriyorum. Ebu Davud hadisi bu ya. Peki şu dünyada bir Müslüman salatü selam okumadığı dakika var mı ya? 1,5 milyar Müslüman her dakika salavat getiren var dünyanın her yerinde. Zaten Ravza-i Mutahhara boş kaldığı yok. Mekke sabah akşam 24 saat Kabe boş kaldı. Devamlı salavat yapıyorlar. Bu kadar salavatla Resulullah her dakika selamına cevap veriyorum ben bunların diyor ya. E peki sen şimdi diyebilir misin ki onun bitti işi? Senin işin bitti. Kafasız cahil adam. E şimdi tabii ki edepsiz insanlar var. Ben bu Vehhabiler 81 senesi Efendi Hazretlerimizle ilk hacca gittiğimiz senesi 1981. Ravza-i Mutahara'da birinci kumluk deriz oraya. Hani üstü açılan ilk bölüm. Orada oturuyoruz. Kalktı orada hoca diye geçinen biri. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifine yakın bir yerde. Anlatıyor. Ondan sonra bir de kalktı kabri şerife dönüp de "Ya Muhammed bana bir su versene" demez mi? Manyak mıdır nedir, kafayı mı yedi dedim ya. Arapça vaaz ediyor ayakta. Bütün hüccaç dinliyor. Bir de oradan adamın birinden dedi ki "Sen bana bir su getirsene" dedi. Adam kalktı küpten bir su getirdi buna. "Görüyor musun" dedi, "senden su istedim verdin" dedi. "Muhammed'den istedim veremedi" dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek istiyor? Ölmüş diyor, şefaat istemeyin. İşte sapık zihniyet budur. İşte yanlış budur. Şefaat ya Resulallah demek halis tevhiddir. Çünkü Allah Resulüne şefaat hakkı vermiştir. Sen de ona verdiği haktan istiyorsun. Bunun ölüsüyle dirisinin bir farkı yok. E ne diyor ulemadan, evliyadan bazen? Geldim diyor Medine'ye. O zamanki tabii yollar, develerle, yaya. Canım çıktı diyor, açlıktan ölüyorum. Doğru kabri şerife gittim. Muvacihe-i Şerife'de tam yüzünün önünde mübarek sallallahu aleyhi ve sellem durdum. Dedim ya Resulallah ene dayfukelleyle, bu gece misafirinim, ne yaparsan yap dedim diyor. Ondan sonra gittim, minberi var ya mübarek minber. Şimdi tabi orada adamı yatırırlar mı, kafanı ezerler, yer yok da. O zaman boş tabi. 1000 sene evveli konuşuyoruz. Gittim diyor minberin orada uzandım yattım. Tam uykudayken diyor bir de baktım. Babu selamdan doğru Resulullah içeri girdi sallallahu aleyhi ve sellem, yanında Hazreti Ali Efendimiz. Elinde de mübarek kocaman bir pide. Hazreti Ali Efendimiz diyor ayağıyla beni dürttü. Kalk Resulullah geliyor. Hemen kalktım diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi bana pideyi diyor. Ye diyor, sen benim misafirimsin. Uykuda rüyada diyor yemeye başladım diyor, karnım doydu. Bir uyandım pidenin yarısı elimde duruyor diyor. Uyandım pidenin yarısı elimde duruyor. Ha, böyle edepli misafirleri böyle yedirirler. Edepsiz misafirleri de öyle kovarlar. Nasıl ki ayran meselesini duydunuz değil mi? Hacının biri bizim Türkiye'den de gitmiş biliyor musun? Köylü. Medine'de de sıcağı yedi ya, kafası gitti başından. Ya dedi, ah bizim yaylada olacaksın da bir yayık ayranı içeceksin dedi ya. Bu Medine'de kavrulduk dedi biliyor musun? O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında ona ne diyor? Defol bakayım benim yanımdan. Git yaylanda ayranını iç bakalım diyor. Sana Medine nasip olmuş da sen ayran arıyorsun. Olursan hayran ararsın ayran. Kafayı yemişsin çünkü. E şimdi sen Resulullah öldü mü zannediyorsun? Resulullah unuttu mu, şaşırdı mı zannediyorsun? Edepli misafirini de tanıyor, edepsiz misafirini de tanıyor. Kimini kabul ediyor, kimini kovuyor. Peki size bir hadis-i şerif anlatıyorum. İbni Kesir de bunu rivayet ediyor. Bilal İbni Haris radıyallahu anh. Bu mübarek insan Resulullah Efendimiz kuraklık olduğu zaman Kabri şerifi ziyaretine geliyor, muvaciyede duruyor. Ya Resulallah, isteskillâhe li ümmetik, fe innehum helekû. Ey Allah'ın peygamberi diyor, ne olur ümmetin susuzluktan kırıldı. Hayvanlar, insanlar, her yer kırıldı. Madem öyle, biz sana geldik ya Resulallah, ne olur diyor, ümmetin için yağmur iste. Allah'tan yağmur iste diyor. Tabii ki sen Resulullah, ya Resulallah bana yağmur yarat, yağmur yağdır demeyeceksin. Araya koyuyorsun onu. Osman İbni Huneyf'in hadisinde radıyallahu anh, Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Tirmizi. Ne diyor? Osman İbni Huneyf sahabeden, baktım diyor ama bir zat geldi. Dedi ya Resulallah, mutlaka gözümün açılması için senden dua istiyorum. Peki Resulullah sağken gelenle kabrine giden ne farkı var ya? Ölüyken de yaratmıyor, diriyken de yaratmıyor. Zaten sen ölüyle diri arasında fark gözetirsen, sen demiş oluyorsun ki dirinin elinden bir şey gelir, ölünün elinden bir şey gelmez. İşte esas şirkte sensin. Ben diyorum ki dirinin elinden de bir şey gelmez, ölünün elinden de bir şey gelmez. Elinden iş gelen, yaratan ancak Allah'tır. Madem öyle, ölüyle diri ne fark eder? Mesele Allah indinde itibarı olan bir zatı araya koymaktır. Sen o zatı araya koyduktan sonra, ha ölüsü ha dirisi. İş gören çünkü Allah'tır. Nasıl ki evliya Allah'tan birisini ziyarete gelen bir kadın ama bir çocuğunu getirmiş de ne olur dua et gözleri açılsın deyince o zat da demiş ki beni İsa Aleyhisselam mı zannettin be kadın? Körleri gördüreyim. Kadın ümitsizlikle çocuğunu almış çıkarken hemen Allah Teala tarafından bir nida gelip de ey falan kulum, sen benim dostumsun ama niye böyle yanlış yaptın? Körlerin gözünü gördüren İsa mıydı, ben miydim? Sendin ya Rabbi. Ben diysem çağır kadını, ümitsiz etme, dua et bana. Çağırdı kadını, özür diledi, bir dua etti, çocuğun gözü açıldı. Demek ki çocuğun gözünü açan İsa Aleyhisselam değil ki Allah. O zaman bir veli de duasıyla bir çocuğun gözünü açabilir ki niceleri açmıştır. Abdülkadir Geylani ölüyü mezardan kaldırmıştır. Dolayısıyla burada ihya eden, dirilten Allah Celle Celaluhu, ama Abdülkadir Geylani vesile eder, İsmi Azam'ı okur, dua eder. Allah'ın duasını kabul eder, ölüyü diriltir, körü gördürür. Bu ayrı bir meseledir. Şimdi diyorum sana, ölüyle dirinin ne farkı var? Bak Resulullah sağlığında geliyor, diyor ki ya Resulallah bu benim gözüm görmüyor, benim gözümü aç diyor. Peki bu adam şimdi dinden mi çıktı? Sahabe bu ya. Resulullah da ona yorum öğretiyor. Diyor ki istersen gözünü açmayayım, sana dua edeyim, cennette çok makam versinler. Ama istersen gözünü açayım diyor. O da uyanık zaten. Hazreti Katade'nin başına geldiği gibi. Hazreti Katade'nin gözü aktı mübarek. Gözü akınca kör olur tabii. Akan göz görür mü? Gözü aktı böyle, böyle duruyor. Sarktı böyle. Harpte mızrak geldi. Gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Dedi ki ya Resulullah, ben hanımımı da çok seviyorum. Hanımım beni bu vaziyette görürse hanımım beni sevmez dedi. Muharebe meydanında o da hanımın aklına gelmiş. Gelir tabii, insan hanımıyla birbirini sevmesi çok kutsal bir sevgidir. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz de buyurdu ki ey Katade, istersen dedi cennette bir büyük makam sana ayarlayayım da dedi, gözüm böyle kalsın, sen idare et, sabretmek lazım biraz falan. Hazreti Katade ya Resulullah dedi, hanımımı çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Ben kerih görüp de dedi isteksizlik olacak aramızda, biz çok sevgiye, samimiyete bağlı bir evliliğimiz var. Bir de uyanık ki tabii, dedi ki ya Resulullah sen istersen dedi. Ya dedi illa ikisinden biri mi olacak? Hem cennetteki makamı iste hem de gözümü gördü. Ne fark eder dedi senin için ya. Resulullah'ın cevabını duyuyor musun? Ef'alü ya Katade. Peki yapacağım ey Katade diyor. Yapacağım. Gördüreceğim gözünü diyor. Hemen aldı gözünü taktı. Eskisinden iyi gördü. Hatta diyor öbür gözü bazı mikroplanırdı da görmez olurdu, bulanırdı diyor. O göz hiç diyor aksamadı diyor. Ben bunu son çıkarttığım kitabımda kaynağını verdim. Bütün kaynaklar dolu. Sen kaynak arasan bir şey değil. Bu sefer kaynak soruyor. Ben de diyorum İbni Ebi Şeybe. Bu sefer de diyor ki o ne oluyor diyor. Pirenin anası, anasının danası. Kaynaktan haberin yok. Ne kaynak soruyorsun be adam yani. Madem öyle hocaya inanacaksın. Ya gel kaynağı beraber araştıralım ya da ben anlattığımı sen de dinleyeceksin kardeşim. Öbür türlü gel kaynak araştırmasına gece sabaha kadar varsan buyur. Biz burada kafadan mı konuşuyoruz sana saatlerdir? Kaynak sayıyorum ya. Bak Tirmizi hadisini anlatıyorum sana, Osman İbni Huneyf hadisinde. Geldi diyor ama dedi ki ya Resulallah gözümü gördür. Resulullah Efendimiz de burada, istersen cenneti al. Ya Resulallah cennet yine alırım, cennet çok güzel ama gözüm de görsün yani, camiye gelemiyorum. Bu sefer dedi tamam o zaman. Git dedi abdest al. Hemen adam abdest aldı. İki rekat hacet namazı kıl. Aç ellerini dedi açtı. Ne dua öğretti ona? Allahümme inni eselüke ve teveccühü ileyke bi nebiyyi nebiyyi rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni teveccühtü bike ila rabbi fi haceti hadi li tukba. Allahümme feşeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Bak bu dua Tirmizi'dedir. Resulullah bizzat öğretmiştir. Ne diyor? Ey Allah'ım senden istiyorum. Yaratan sensin. Rahmet peygamberim Muhammed Mustafa hürmetine sana yöneliyorum. Araya peygamberimi koyuyorum. Dönüyor. Ya Muhammed diyor. Şimdi bu ya Muhammed denmesi Efendimizin yanında ile alakası yok. Git abdest al dedi. Resulullah'ın yanında demedi ki bunu. Uzaktan diyor ya Muhammed diye. Resulullah'ın yanındasıyla uzaktası fark etmez. Çünkü bu ruha hitaptır. Ruhaniyette mekan yoktur. Ruhla ilgili çok ilim lazımdır. Ama bize az ilim verilmiştir. Şimdi sen diyorsun ki Resulullah'ın sağlığında bu oldu. Hayır, hadisin devamında Osman İbni Huneyf diyor ki Resulullah vefat etti. Ebu Bekir Sıddık vefat etti. Hazreti Ömer vefat etti. Hazreti Osman halife seçildi diyor. Benim de bir işim oldu. Hazreti Osman'a gidiyorum geliyorum hiç işimi görmüyor diyor. Yani Emirül Müminin başı telaşlı. Bana bir vakit ayıramadı diyor yani. Benim de moralim bozuluyor şudur budur. Ondan sonra diyor nasıl olsa Resulullah'ın o hadisini biliyordum ya diyor. Bak sahabenin tatbikatına. Demedi ki Resulullah vefat etti. O vefat etmesi bir şey değiştirmez ki. Aynı Allah duruyor. Resulullah'ın da makamı duruyor. Ruhaniyeti duruyor. Dolayısıyla hemen diyor namazı kıldım, duayı yaptım. Bak ya Muhammed diyor. Resulullah vefat edeli 20 sene olmuş yani. Ya Muhammed diyor yanında mı değil? İnni teveccühtü bike ila Rabbi. Ben Rabbime diyor seni araya koyarak, seni aracı yaparak Allah'a yöneliyorum. Benim böyle böyle işim var. Bu işim görülecek. Ey Allah'ım Resulullah benim hakkımda şefaatçi et. Aracılığını kabul et hakkımda diyor. Bu duayı yaptım diyor. Bir de gittim Hazreti Osman beni kapıda karşıladı. Hiçbir şey yok. Yanına oturttu diyor. Ya bir emrin var mı falan. Allah Allah ne değişti dedim diyor ya. Ne değişti? Hacet namazını kıldın bu duayı yaptın o değişti. Peki şimdi ölüden fayda gelir miymiş? Ölüden de gelmez, diriden de gelmez. Fayda zarar ancak Allah'tan gelir. Ama Allah dilediğine bu yetkiyi verir. Anlaştık mı kardeşim? Şimdi anlaşmadıysak iki saat daha konuşsam yine anlamazsın ki sen. Ben sana daha ne anlatacağım? Peki, bir hadis-i şerif sana rivayet ediyorum. O da İmam-ı Nevevi rivayet ediyor. Koca Nevevi ezkarda. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İzâ edallâ ahadukum dâbbetehu fî ardı felâtin. Bir sahrada, bir çölde, bir boş yerde sizin biriniz diyor. Devesini, merkebini kaybeder de hayvan kaçmaya başlarsa, hakikaten çok zor. Hayvan kaçması ne demek biliyor musun? İşte eşek anırda abdest bozulduğu meselesi buradan geliyor. Hayvan kaçtı, hayat bitti demek. Su onun üzerinde, erzak onun üzerinde kaldın çölde susuz. Şu suyu sırtında taşıyacak hali yok ki hayvana yüklemiş kırbaları. Hayvan gitti ne olacak işte? Hoca onun için anlatırken işte vaazın yarısını dinleyen lafın yarısında mana çıkartmaya çalışanın gülünç durumuna düşersen. Adam ne dedi? Eşek anırınca adam da namazda kılıyor o da onu dürttü. Abdestin bozuldu boşuna kılma dedi. Cık. O da namazı bozmadı neyse namaz bitti. Ne diyorsun sen ya dedi. Ya eşek anırdı abdest. Eşek anırdıysa bana ne benden bir şey girmedi benden bir şey çıkmadı dedi. Abdest bozan şeyler belli eşeğin anırmasına abdest mi? Ben hocadan dinledim dedi. Sen ne bilirsin? Hoca dedi ki eşek anırınca abdest bozulur. Yahu kardeşim ele gidişine dedi ya. Hoca böyle demez. Dedi demedi hadi gidelim hocaya. Gittiler. Hoca hemen meseleyi çaktı tabii. Dedi ki sen vaazın başında uyuyor muydun dedi. Ya dedi biraz daldırmıştım dedi. Tam kafayı kaldırdım dedi. Ama vallahi duydum dedi. Dedin ki eşek bağırdı abdest bozun. He işte dedi senin vaaz dinlemen bu kadar. Bunun meselesi var nedir o? Adamın abdest alacağı su eşeğin üstündeydi. Eşeği de kaybedince su gitti. Namaz vakti de yanaştı 3 dakika 5 dakika kaldı. Eşeği bulma ihtimali de yok. Ne yapacak? Namaz kazaya kalmasın diye teyemmüm edip kılacak çünkü su yok. Ama namaza durdu kılarken eşek anırırsa ne olur? Abdest bozulur çünkü su geldi. Su eşekteydi. Ha şimdi burada da çölde eşeğini kaybedenin hayatı biter. Onun için Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hayvanını çölde kaybeden bağırsın diyor. Ya nereye bağıracak? Çölde kimse yok. Adama deli derler de deli diyecek kimse de yok zaten. E ne olacak? Bağırsın diyor. Kime bağırsın diyor? Ruhlara diyor. Meleklere bağırsın bir de Evliyaullah ruhlarına çağırsın diyor. Ne desin? Ricalallah, ibadallah, Allah'ın kulları. İhbisu, durdurun bu hayvanı. Hadis bu. İbadallah, ey Allah'ın kulları. Eğizu, yardım edin, yetişin imdat. İşte şimdi burada fetva geliyor. Nedir o? Adamın birisi diyor ki, ey Şeyh Abdülkadir Geylani yetiş. Hemen öbür salak da diyor ki, gavur oldun. Niye gavur olacak? Abdülkadir Geylani diyor, nasıl yetişsin? Allah'a diyeceksin yetiş. Yahu tebareke ve teala, Rabbimiz her an bizimle beraber ama Allah buyuruyor ki, aracı koyun, vesile arayın kardeşim. Abdülkadir Geylani diyor ki, sen Abdülkadir Geylani duydun mu? Gafsi Ceylani'den haberin var mı? Evliyanın reisinden haberin var mı senin? Efelet şumusul evveline ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la tegrubu. Evvelki bütün evliyanın güneşleri battı ama benim güneşim diyor yücelik ufkunda ebedi batmayacaktır. İmam-ı Rabbani de bunu tasdik ediyor. Mektubatta söylüyor bunu. Abdülkadir Geylani müridi. Eyne mestegâseni ughithu velev kâne fî berrine ve bahri. Efendi Hazretlerinden dinledim ben bunu. İnkar eden bir doçentin kafasına sokmak için bunu söyledi. Abdülkadir Geylani ne buyuruyor? Bana bağlanan, intisabı olan bir müridim, karada olsun, denizde olsun, okyanusun ortasında dalgalara kalsın, nerede benden yardım isterse yetişirim Allah'ın izniyle diyor. Kim verdi ona bu yetkiyi? Allah-u Teala verdi. Sana niye vermedi de ona verdi? O aynı mektepten mezun olmadığınız için. Artık onu sen anla. Ama ben şunu demek istiyorum. Senin elinde bir yetki yok diye yetki sahiplerini niye inkar ediyorsun ki? Senin gözün görmüyor diye gözüyle aya güneşi görenlere sen de görmedin yalan konuşma niye diyorsun ki? Peki Allah Teala işleri yöneten ruhlara yemin ediyor. Sen Kur'an'a da inanmıyorsun ki. O zaman olmadı kardeşim. Biz ne yapacağız? Nasıl anlatacağız? Hangi ortak noktada buluşacağız? Bak Allah'ın kulları durdurun, Allah'ın kulları yardım edin diyor. Peki Allah'tan başkasından yardım istemek şirk olsaydı? Eğer İyyâke nestaîn ancak senden yardım isteriz'in sözü, senden başka kimseden yardım istemeyiz manasında olsaydı, Resulullah emreder miydi ki, ey Allah'ın kulları yardım edin diye, çölde kalırsanız yardım isteyin diye? O zaman Allah'tan isteyin derdi. Niye buyuruyor ki, ey Allah'ın dostları yardım edin deyin? فَاِنَّ لِلّٰهِ فِي الْاَرْضِ حَابِسًا سَيَحْبِسُ. Dünyada diyor, sen öyle çöl görürsün, ıssız sessiz zannedersin, Allah'ın mülkünde diyor, manevi dostlar vardır, ruhlar vardır. Onlar o hayvanı durdurur diyor. İmam-ı Nevevi duydunuz herhalde. İmam-ı Nevevi duymadınız artık. Ben size ne anlatayım? İmam-ı Nevevi Şafii mezhebinde müçtehittir. Ezkar isimli eseri gibi binlerce eseri var. İmam-ı Nevevi diyor ki ben bu hadis-i şerifle amel ettim diyor. Arkadaşlarından birinin diyor otururken bir baktık hayvanı kaçmaya başladı. Öyle koşmakla hayvana yetişilmez yani. Arabaya yetişsen gibi koşmakla nasıl yetişeceksin? Ben diyor bu hadis-i şerifle amel edeyim dedim. Kimseye de bir şey demedim. Hemen içimden diyor. Ricalallah eğisu, ibadallah ihbisu. Allah'ın kulları durdurun yetişin der demez. Görünürde hiçbir şey yok diyor. Hayvan drang diye zincirlendi diyor. Hayvan durdu yerinde arkadaş gitti yetişti diyor. Durdururlar kardeşim. E Allah, deveyi bulduranlar Allah'ı bulduramazlar mı yani? Allah'ı da buldururlar kardeşim. Sen yeter ki eve kapıdan gir. Sebebine sarıl. Vesileyi reddetme, aracıları ortadan çıkarmaya kalkma, İbn Sina gibi yersin topuzu. İmam-ı Rabbani anlatıyor, İbn Sina helak oldu. İbn Sina'yı rüyasında gören Allah dostlarından birisi, sen niye ahirette böyle azaba düştün sorunca, İbn Sina dedi ki, felsefeye çok kaydım, peygamberi aradan çıkartmaya kalktım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de manada görenler sordular. Resulullah buyurdu ki nalinimin ucuyla, pabucumun kenarıyla ağzını yırttım dedi. Beni aradan çıkartmaya kalktığı için. Felsefeyle, akılla, mantıkla Allah yolunda yürünmez kardeşim. Takma adımla, saksıdan ayakla, alçıdan ayakla bu yolda koşulmaz kardeşim. Aklı mantığı bir kenara bırak da vahya uy. Ayet dinle, hadis dinle. Bak Osman İbn Hüneyf ne diyor? Resulullah öğretti adam gitti abdest alır almaz. Bu duayı bir kere yaptı. Peşinden geldi biz Resulullah'ın yanındaydık. Gözünde hiçbir hastalık yokmuş gibi görerek geldi diyor. Resulullah ne öğretti ona? Beni araya koy dedi diyor. Ya Muhammed diye bana seslen dedi diyor. Ama benimle Allah'a yönel dedi diyor. Buradaki itikat nedir? Yaratan ancak Allah'tır. Eğer dersen ki Resulullah yaratır kafir olursun. Onun içindir ki İbni Kemal Paşa duydunuz mu? Yavuz Sultan Selim'in Şeyhül İslam'ını duydunuz mu? Seferde atının fırlattığı balçık Yavuz Selim'in kaftanına isabet etti de mübarek mahcup olunca Yavuz Sultan Selim onu şeref sayarak mezarın üstüne koydurttuğu zat. Atının sıçrattığı balçık şu anda Yavuz Selim'in türbesinde duruyor. Kabrine koydurmuş. O İbni Kemal 40 hadis almış. Bir risalesi var. Arapça 40 hadis. 40 hadisten bir hadis hangisidir biliyor musunuz? İzâ tehayyertum fil umur feste'inû min ehlil kubur. Şaşkınlığa düştüğünüz zaman, bocaladığınız zaman, baktınız ki sıkıldınız, sıkıştınız, bunaldınız, artık içinden çıkamayacağınız bir belaya düşsünüz. Allah dostlarının kabirlerine gidin, kabir ehlinin ruhlarından, büyük velilerden yardım isteyin. İşte onun için Ebu Eyyub el-Ensari'den büyüğü yok İstanbul'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay evinde misafir etmiş, sahabeden büyük veli olamaz. İstanbul'da sen Ebu Eyyub el-Ensari'ye gittin veya başka velilere de gidebilirsin. Gittin. O zatların yüzü suyu hürmetine, onların salih amelleri hürmetine, onların Allah indindeki makam ve cahları mertebeleri hürmetine. Ya Rabbi senden istiyorum dedin, aracı koydun. Nasıl ki doktora gittin, ne olur doktor bana yardımcı ol dedin, gavur olmuyorsun. O zata da gittin, ne olur elimden tut bana yardım et, aracı ol bana dedin. Bunun şirkle alakası olmadığı gibi Allah dostlarının ve Resulullah'ın bize emridir onlardan yardım istemek. Onun için kabir ehlinden yardım isteyin. E şimdi ne yaptı? Bilal İbni Haris Hazretleri kuraklık olunca Resulullah'ın mezarına gitti. Ne dedi? Ya Resulullah kırıldık geçtik dedi. Ümmetine yağmur iste Allah'tan. Hemen o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zatın rüyasına girdi. Ne dedi? Emirül Müminin o zaman Hazreti Ömer. Git Ömer'e dedi. Ben de seni uyanık. Resulullah buyuruyor ki ben de seni uyanık zannederdim ey Ömer. Aklını kullansın Ömer dedi. Hemen Hazreti Bilal gitti. Bildiğimiz Bilal Habeşi değil bu. Bilal İbni Haris. İbni Kesir bunu naklediyor. Geldi dedi ki Hazreti Ömer'e. Ben gittim Resulullah'ın mezarına. Dedim ki bizim için yağmur iste. Hazreti Ömer ona demedi ki ne cahil adamsın ya Resulullah öldü niye istiyorsun öyle bir şey dedi mi? Çok iyi yapmışsın. Peki ne oldu? Bu gece Resulullah rüyamda bana buyurdu ki git Ömer'e söyle ben onu uyanık bilirdim kafayı kullansın. Hazreti Ömer başladı ağlama. Ya Resulallah, Resulullah ne doğru buyurdu dedi. Ben kafayı kullansaydım dedi. Şimdiye kadar bütün milleti toplardım, yağmur duasına çıkardım. Yağmur duasına çıkmadığımızdan böyle oldu dedi. Hemen yağmur duasına çıktı. Hazreti Abbas'ı da araya koydu. Resulullah'ın amcası hürmetine istedi. Bak görüyor musun? Buradan da ne anlaşılıyor? İlla peygamber olması şart değil. Sahabe de olur, veli de olur. Fark etmez. Allah yanında itibarı olacak. Hazreti Ömer gibi bir zat yağmur duasında ne dedi? Ya Rabbi dedi. Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas aramızdadır onun hürmetine yağdır dedi. O anda yağmur yağmaya başladı. Demek ille peygamber olması da şart değil. Yüzü su hürmetine istenilen zat bir veli de olabilir. Çünkü Hazreti Abbas sahabedir. Sahabeler de veli statüsündedir. Sahabe peygamber statüsünde değildir. Dolayısıyla kardeşim ehli sünnet çok bu hususta ilimler serdetmiştir. Faruk Razi Hazretleri diyor ki bir evliyanın mezarına gittiğin zaman hemen onun ruhaniyeti gelir, selamını alır, senden memnun kalır. Sen onun rabıta yapıp ruhaniyetine yöneldiğin zaman, elimden tut yardım et diye aracı koyduğun zaman hemen o zat da sana feyiz yağdırır, Allah'ın verdiği müsaadeyle sana bereketler, rahmetler yağdırır ve Allah-u Teala'ya yönelir. Der ki ya Rabbi bu kulun bana hüsnü zan etti, beni araya koydu, sen de benim senin indindeki makamın mertebem hürmetine senden istiyorum bu kulun hacetini gör der. O kulun işi görülür. Ondan sonra adam diyor ki ben Oruç Baba'ya gittim de dua ettim de çocuğum oldu. Sen de diyorsun ki manyak mısın sen ya? Niye öyle diyorsun ki? Olmaz mı yani zannediyorsun? Kardeşim sen gidiyorsun Hacı Bayram Veli'ye boşuna mı gidiyorsun? Sen gidiyorsun Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyor ki mezarıma bir kere gelen Fatiha okuyan öleceğini bilsin ve ölmeden bildirsin. Denizde boğulmasın. Neler neler söylüyor vasiyetinde. Kaç kişi bu vasiyet Hazreti Mahmud Hüdayi'nin bu sözüyle kurtulan, onu bir kere ziyaret edip de denizde boğulmayıp da karaya selametle çıkan bunca örnek var. Yani bu zatların sen ölmeleriyle işleri bitti mi zannediyorsun? Dirilikleri neyse ölülükleri daha kuvvetlidir. Çünkü Akşemseddin Hazretleri diyor ki büyük veli İstanbul'un manevi fatihi buyuruyor ki vefat edince kınından çıkmış kılıç gibi daha çok keser. Çünkü o zaman yemek ihtiyacı yok. Çoluk çocuk ağladı derdi yok. sıkıntısı yok. Ruhaniyetin hiçbir derdi olmadığı için sırf gelen ziyaretçilerin aracılığını Allah-u Teala'ya yapmakla memnun olur. Bu dostlar biliyorsunuz sağlıklarında da vefatlarından sonra da ümmetin işini görme dertlisidirler. İşleri güçleri bu mübareklerin bir Müslümana faydalı olmak. Dünyada sağlıklarında görüyoruz Allah dostlarının ne kadar faydalı olduklarını. Bunlar vefatlarından sonra daha da faydalı oluyor bu mübarek insanlar. Görmüyor musunuz mezarlarındaki bereketleri? Onun için efendi kardeşlerimiz, kimse sizi kandırmasın. İyyâke nestaîn, ancak senden yardım istiyoruz ya Rabbi diyoruz. Burada bizim anlayışımız nedir? Ya Rabbi, yardımı yaratan ancak sensin. Onun için senden istiyoruz asaleten. Ama sen hangi peygamberlere, alimlere ve şehitlere, bunlar benim dostlarımdır, bunlar ölümsüz ruhlardır, bunlar işleri yönetirler diye Kur'an'ında, hadislerinde bize bildirdinse onları da aracı yapıyoruz. Niçin? Çünkü sen bize bana vesile arayın buyurduğun için. Yine emir senden geliyor, biz senin emrini doğru anlayarak biz dostlarını aracı yapıyoruz. Aracı yapanın işi daha çabuk görüldüğü rivayeti güçlüdür. Çünkü hakikaten şimdi siz de bunu denerseniz, dünyada da hangi makama bir dilekçeniz, bir başvurunuz olursa aracısız gidilen noktalarda çok işiniz gecikebilir. Aracı koyduğunuz noktada işiniz birden görülebilir. Şimdi burada Allah-u Teala'ya aracıya ne lüzum var derseniz, o lüzum var demiyoruz. Allah-u Teala kanunlar koymuş, nasıl ki hastalığın geçmesi için bir ilaç yaratmış, Musa Aleyhisselam'a bile şifa vermemiş. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi şifa ver, şifa ver, hastalığı geçmeyince Mevlana buyurmuş, git şu otlardan ye, bu otlar buna yarar buyurmuş. Musa Aleyhisselam yine yapmamış, ne demiş? Ya Rabbi sen bana ot yemeden de şifa vermeye kadirsin. O zaman Rabbimiz ne buyurmuş? Ya Musa, ben kadirim ama etüridü en tubtule hikmeti, sen benim hikmetimi iptal mi etmek istiyorsun? Yani benim bir hikmetim var, o ota koydum o şifayı, içen ondan ilaç bulacak. Bunun gibi ben bu dostlarımı aracı yaptım. Sen dersen ki ya Rabbi ben bu dostları kabul etmiyorum, ben bu aracılıkları kabul etmiyorum, bu biraz abes olur, ayıp olur. O dostlara karşı hakaret olur. Sen bugün Müslümansan o dostların hürmetine Müslümansın. Muhammed Mustafa olmasa sallallahu aleyhi ve sellem sen cehennemin dibini boylayacaktın. Hayvanlar gibi toprak olacaktın en azından. Resulullah Efendimiz'i aradan nasıl çıkarırsın? Sahabeyi nasıl çıkarırsın? Evliyayı nasıl çıkarırsın? Ulemayı nasıl çıkarırsın? Sen ben direktman Allah'a kavuşurum nasıl dersin? Allah-u Teala öyle olsaydı vesile tanımayın buyurmaz mıydı? Peki vebtehu ileyhi vesile, bana vesile arayın niye buyuruyor? Hiçbir kimse vesilesiz Allah'a kavuşamaz. Yeter ki vesileniz sağlam kulp olsun. Tuttuğunuz kulp sağlam kulp olsun. Muhammed Mustafa olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem dört halife olsun. Efendim ehli beyt olsun. Sağlam kulp, tutunduğunuz sağlam kulp. Efendim ashab topluluğu olsun. Ulema olsun, evliya olsun, ehli sünnet zatlar olsun. Ama öbür türlü sakat kulba tutunursan efendim فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَ عَلَمْ فِصَامَ لَا, hiç kopmayan, sağlam kulptan tutunmadığın için maksadına ulaşamadan yarı yolda kalırsın. Ama biz size hangi dostlardan bahsediyorsak o dostlar ittifaklı Allah dostu oldukları sabit olan isimlerdir. Yoksa önüne gelen mezara git de sen bana yardım et de dersen, demin dediğin gibi aşağıdaki de gel sen bana yardım et diyebilir. O senden beter bir durumda olabilir. Onun için efendim Hoca Efendi'nin biri ölüye telkin verirken diyormuş ya, İdâ câekel melekâni lezrakân levhşân, işte telkin okurken hocalar böyle okuyorlar. Gök renkli gözleri, gök renkli masmavi şimşek gibi çakan, tüyleri yerden sarkan vahşi ve korkunç vaziyette, hiçbir korku filminde böyle bir şey kimse görmemiş. O iki melek geldiği zaman la tekaf minuma bi'antirak, Rabbinin yardımıyla korkma onlardan diye hoca üstten telkin veriyor. Tabii altta yatan melekleri görür görmez zaten koy vermiş. Efendim ne diyor? Üstteki hocaya gel de sen korkma diyor, biliyor musun? Ha, hocanın da bir şeyden haberi yok. O da zarfı bekliyor. Yağlı mı gelecek zarf, yağsız mı acaba meselesi, anlıyor musun? O da orada bakıyor ki telkini hava atayım derken ölünün yakınlarına okkalı bir telkin yapayım da zarf okkalı gelsin meselesi. Hocanın haberi yok ki. Hoca hep, hoca daha beter ölü aşağıdaki diri. Aşağıdaki diyor ki gel desen korkma. E sen önüne gelenin mezarına gidersen aşağıdaki sana gel desen sen bana yardım et diyebilir. Amma ve lakin sen tabii ki ben sana diyorum ittifaklı Allah dostları, kerametleri hayatlarında vefatlarında sabit olan dostlardan bahsediyorum. Onlar tabii ki işleri yöneten manevi yetkili ruhlar sınıfına dahil olmuşlardır. E o zaman tabii yardım isteyebilirsin. Hakikatte onlardan istediğin yardım kimden istemektir? Allah'tan istemektir. Çünkü Rabbim Habibi vasıtasıyla da kendi bizzat da onlara yetki verdiğini belirtmiştir. E yetkiliği devreden çıkaranı yetki veren de tanımaz. Ben buna yetki verdim, sen de bunu aşıyorsun. Ondan sonra ortalığı karıştırıyorsun kardeşim. O zaman bütün dilekçeler, başvurular iptal olur. Öyleyse ne var? Bir sınıf var, bir tertip var, bir sıra var. Allah'ın koyduğu sırayı gözeterek Allah'ımızdan yardım istiyoruz inşallah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak senden yardım istiyoruz. Manası budur. Yoksa peygamberi devreden çıkararak, evliyayı devreden çıkararak Allah'ın da yardımı gelmez. Gelmediği gibi laneti gelir. Allah Teala buyurur. Dostlarımı tanımayanı ben de reddediyorum. E benim verdiğim yetkiyi inkar edeni ben de reddediyorum. Bu itibarla geldik. İhdinas sıratal mustakîm. Ancak senden yardım isteriz deyince Mevla şimdi soruyor. Peki benden ne gibi bir yardım istiyorsunuz? Peki ne gibi yardım istediğimizi de bize öğretecek. Çünkü o bize öğretmezse ne gibi yardım isteyeceğimizi biz bedavaya gideriz. Boşa gideriz. Ne gibi işte? Efendi Hazretleri'ni çok dinledim. Ruhul Beyan'da da gördüm. Allah Teala zamanın peygamberine vahyediyor ki falan kulum çok güzel cihat etti benim yolumda. Ben de ona 3 kabul dua hakkı verdim. Bütün dualar kabuldür dostların duaları ama 3 kabul duadan kastı Allah'ın istediği anda o anda verecek. Yani anında kabul meselesi biraz tabii peygamberlerde bile anında kabul olmayan dua vardır. Musa Aleyhisselam'ın duası 40 sene sonra Firavun'a geçti. Dolayısıyla anında kabul 3 dua. Hemen o peygamber geliyor, o zaman peygamber vasıtasıyla bütün herkese haber geliyor. Senin Allah amellerini kabul etmiş, razı gelmiş, 3 kabul dua vermiş, %100 şu anda kabul edecek. Aman diyor, havalara uçuyor. Peki diyor, peygamberi uğurluyor. Hanımıyla işte hanım meselesi. Bu hanım meselesi. Hanıma çok akıl danışırsan biraz dikkat etmen gerekir. Bazı hanımlar çok akıllı olur tabii. Adama da doğru yolu gösterir ama her hanım öyle değil. Hanımı da ya peygamber sana ne haber getirdi? Sırdı mırdı derken hanımdan sır saklanır mı ya? İşin düşer, sırrı verirsin işte. Ondan sonra ya işte söylemeyelim dedik ama neyse söyleyeyim bari canım en yakınım sensin. Ne olacak? 3 tane %100 kabul dua. Ya ben de çok tebrik ederim. Ne var? Ne olacak? E peki ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Bu 3 duayı da herhalde kendine harcamayı düşünmüyorsun. Al başına belayı şimdi. Adam da dedi ne yapalım sen de bizim karımızsın. Bir duayı bari sana kullanayım. Ne yapalım? O da dedi ki ne yapalım sen ne istiyorsun o zaman bir duayı sana kullan. Kadın dese ki cennette en büyük makamı istiyorum. Allah verecek. Verecek yani. Kadın bak ne istedi. Ya efendi dedi ben biraz yaşlanmaya başladım biliyor musun? Cildim bildim buruşmaya başladı. Ne olacak? Sen bu bir duayı bana kullansan dünyada benden güzel kadın olmaz. Allah istediğini en güzel yapabilir. Bir anda beni en güzel yapsa o zaman ne olur? E ben güzel olunca sana da yarar dedi yani. Karısı bir adamın karısı güzel olunca adama da yarar tabii bu. Adam da dedi ki o da yanlış değil hakikaten dedi. Sen çok güzel bir kadın olsan bana da yarar. Tamam ya Rabbi bunu dünyanın en güzel kadını et. Bir dua gitti. Kadın öyle bir güzel oldu ama Allah o anda bir güzelliğe tahvil etti. Allah istediğini maymuna çevir istediğini efendim en güzel insana çevir. Züleyha validemizi o yaşlı nene halinde Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla genç kız etmedi. Bu arada kadın çok güzelleşince bir anda başladı adama hava atma. Adama demeye başladı ki ya ben bu kadar güzelim işte ben efendim sana mı layığım, krallara layığım, şuyum buyum adamın bir sinirini bozdu, bir moralini bozdu. Dedi ki adam öyle sinirlendi, öylese ya Rabbi bunu en çirkin hale çevir. Bir dua daha gitti ki kadın döndü maymuna. Atsan atılmaz, satsan tatılmaz, suratına baksan midem bulanır. Adam dedi ya Rabbi döndür bu karıyı eski haline. Üçüncü duada gitti yani üç. Kadın döndü eski haline, ev eski has, eski tamam eski efendim, hamam eski tas. Ama adama peygamber vasıtasıyla gelen 3 makbul duan 3'ü de bir karıya gitti. Demek ki şimdi Allah soruyor. Ancak senden yardım istiyoruz dediniz. Ben de size yardım söz verdim Fatiha'da. Peki ne yardım istiyorsunuz? Şimdi Mevla bizi bize bıraksa birisi diyecek bir uşak ver, birisi diyecek bir kuşak ver, birisi diyecek arabam yok ya Rabbi, ucuza gideriz. Onun için Allah bize bir dua öğretecek ki şimdi duaların şahı padişahı, Kur'an'ın en büyük duası, her rekatta okuduğumuz dua, ihtinas sıratel müstakim. Bakalım haftaki dersimizde Allah bize Fatiha'da ne istememizi emrediyor, hangi duayı bize öğretiyor, o duanın şuuruna erersek iki cihan saadetine ereceğimiz gün olacak inşallah. Haftaya 9'da buluşmak üzere. Bütün kardeşlerimize, sevenlerimize duyurmak üzere mesulsünüz. Allah size soracak. Bu kadar ilim dinliyorsunuz. İnsanları mahrum etmeyin. Herkes radyoların başına 9'da geçecek. Fatiha böylece bitecek inşallah. Böylece sizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.